Aman aman babına da deli gönül babına. Arttı derdim de sevmez oldu kabına. Elim kolum bağlı dara, cenin dibine asıyorlarım hanım, gel ağla, gel ağla yaralı. Benden selam söyle benlin Ayşe, seni alam gidem Liva Paşa'ya, asıyorlar imma hanım, gel ağla, gel ağlayın.